Гэта пачалося яшчэ з дзён акупацыі, калі па мястэчку праходжваліся немцы. Афіцэры ў седлаватых шапках з вузенькімі пагонамі на мундзірах і салдаты ў звычайных пілотках. У мястэчку яны прабылі трохі болей, чым 2 гады. Але і за гэты не надта доўгі час Несцяровіч сёе-тое уведаў. Немцы лічылі сябе вышэйшай арыйскай расай. У школе гісторыю выкладалі дрэннавата. Несцяровіч чытаў шмат кніг, у тым ліку гістарычных, але пра арыйцаў, нардычную расу, амаль нічога не ведаў. Пра сваю вышэйшасць немцы прама не гаварылі і не пісалі. Пачаўшы чытаць нямецкія газеты з першай ваеннай зімы, стараючыся дазнацца, што робіцца на фронце, Несцяровіч толькі зрэдку натыкаўся на незразумелыя двухсэнсоўныя сказы накшталт такіх. Сталіца готаў размяшчалася паўднёвей Кіева. Крым нарэшце зноў стаў нямецкім. Рускую дзяржаву, як і краіны летня ўсёй Европы, стварылі германскія плямёны. Яшчэ тады ў акупацыю, прынёсшы з разрабаваных бібліятэк процьму кніг, Несцяровіч пачаў корпацца ў энцыклапедыях, даведніках, шукаючы звесткі пра арыйцаў. Іменна, пра арыйцаў. Дазнаўся, аднак, няшмат. Пра гэта не пісалі нават дарэвалюцыйныя выданні. З артыкула пра арыйцаў, змешчанага у энцыклапедычным слоўніку Брокгауза і Фрона, Несцяровіч даведаўся. Арыйцы – адно з іранскіх плямён, а само слова азначае «высакародныя». У шырокім сэнсе, тлумачыў даведнік, арыйцамі можна называць усе індаеўрапейскія народы і славян таксама. Маючы такі грунт пад мурак, Несцяровіч, які ўжо мог і просценькую нямецкую фразу скласці, аднойчы адважыўся выказаць немцу-аграному, які за 10 яек выпісваў кілаграм нашай жа савецкай солі, што ўсе народы роўныя, у тым ліку рускія і немцы. Той не разлаваўся, толькі здзіўлена паглядзеў на 17-гадовага Несцяровіча. «Не роўны я», – сказаў аграном. «І не гавары болей так». «Зразумеў?» Несцяровіч ягоныя словы ўсвядоміў трохі пазней, калі немцы пачалі выпальваць сёлы, вёскі разам з дзецьмі, дзядамі, жанчынамі. Народ еўрапейскай цывілізацыі і культуры, які даў свету славутых філосафаў, музыкантаў, паэтаў, паліў жывых людзей. У пасляваенны час савецкія газеты, пішучы пра чалавека ненавісніцтва немцаў, прыводзілі прыклад. У Чэхаславакіі фашысты спалілі вёску Лідзіца, у Францыі Арадур. Несцяровіч не ведае, колькі было такіх Лідзіца і Арадураў у захопленай немцамі амаль усёй Еўропе. У нянадта вялікай Беларусі іх было спалена сотні. Толькі ў Несцяровічавым раёне салдаты дывізіі СС Варшава разам з салдатамі вермахта вынішчылі 48 паселішчаў з 60. 3-4 вёскі пусцілі дымам разам з людзьмі. Зразумела, што нейкіх там беларусаў немцы не лічылі за людзей. Хоць гэтыя недачалавекі, зрэшты, добра давалі заваёўнікам у зубы. Бо грымела чыгунка, ляцелі пад адхон воінскія шалоны, у вёску, размешчаную ад гарнізона за якія-небудзь 5-6 кіламетраў, фашысты маглі паткнуцца, маючы не меней узвода салдат. У пасляваенныя гады, вучачыся ва ўніверсітэце, у аспірантуры, стаўшы выкладчыкам, Нестеровіч сур'ёз заняўся пытаннем пра арыйцаў і так званую арыйскую расу. Ён перачытаў шмат кніг, у тым ліку на нямецкай мове, і зразумеў, што самаўслаўляць сябе немцы пачалі даўно, яшчэ з 19 стагоддзя. Так нарадзілася захапленне Нестеровіча параўнальным мовазнаўствам. Бо менавіта яно давала ў рукі галоўны козыр. Немцы ніякая не вышэйшая раса. У еўрапейскай моўнай сям'і яны роўныя сярод роўных. Стаўшы на дарогу аналітычнага развіцця, нямецкая мова нават страціла всякія такія яркія старажытныя формы. Бо бліжэй да санскрыта, самай старажытнай пісьмовай мовы індаеўрапейцаў, стаяць не германскія мовы. Бліжэйшыя сваякі санскрыта, мовы армянская, грэчаская, лацінская, балтыйскія і, нарэшце, славянскія мовы, у тым ліку беларуская. Вось так, панове арыйцы. Кожная мова ўдасканальваецца, ідзе сваёй дарогай. У нямецкай мове 4 склоны, у рускай і ў беларускай 6, у фінскай аж 14. У мовах аналітычнага складу кіраванне словамі ў значнай меры ажыццяўляецца праз прыназоўнікі, у мовах сінтэтычнага кірунку праз склонавыя формы. Ва ўсякім выпадку сістэма індаеўрапейскіх моў адна. Марфалагічныя, сінтаксічныя формы кожнай з іх блізкія паміж сабой у параўнанні, скажам, з мовамі урала-алтайскімі ці цюркскімі.